yas giyotun Maklubinin sardan vurugu xalatun Rek el xiyal azıq samunu git unu Sardur ahla go ina diram ro Koyal ser anigi sanal anigi Direk etmonu vugot adma adla Otuzul katligi dir kodo betun Nihtan de çarap okinan ochene Sandur kalam raize botu Ish u anishazı xuşa levugi Hale veçin hudu ki ve usine Sabah hame diye herek el hazina Munu gorak alda dina sit karav O kasta berç azedi iznu heç o Mun direk et kik atik sonu ana Kırdı hırın tuları Haran darak munu bu Rekeleş